بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت توحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطبع أن أسيتك لا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهبه سعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة المعرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. جزاك الله. ترجمة مدثر مکی صورت ته نزولان سلورم نمبر ده پس سور مزمل نازل شه ده اور در دیوان سلور او یار پس صورت مدثر مزمل نا ربط ده صورت مخ کی طرح مخ کی صورت کی بیان ده جماعت ده جوڑو روش جماعت جوڑ شو تنظیم جوڑ شو پدی صورت کی حیض علت تبلیغو تیزی اور کور پا تبلیغوانی کار شروع کو سا قرآن دې زکه تنظیم جوړ شو او تیزی کا واخر کوته ورځیو جن ورپسې راو دوی موجه مکه ترت کې لسم کې ویلو آیات کې واصبر علی ما یقولون صبر کو پاغه پر چې دی وي اندته وي ول رب کو فستر دا صبر کو الله د رضا لپاره کې بل سره نه دیو جن ورپسې راو درې موجه مکه ترت کې نمبر 11 کې وی مالدار ما ته فریدا نو دې سورت کې 11 کې د مالدارو اول حالت ذکر کوي چې خو تس خان ساز که پیدا کرو کنا یو تش تور می پیدا کرو دیو جنور پا تیران سادورم آجا مخی طورت که آدم را اٹھ کی اوی چه حاجاتو که اللہ را مرد کون نو دیو طورت که آدم را 3 کی وی دا اللہ عظمت بیان کا دا اللہ عظمت ثابت که چه اللہ را مرد کون قابل دی دیو جنور پا تیران پینزم آجا مخی طورت که وی تابان دران زیماریو چوما دلتا آیت نمبر 4 کے وہی بیانوں کا چیسے بار بار ملامت آنی بیانوں کا چیسے بار ملامت آنی شپا گم آو جا میں کترت کی واللہ سم آیت کے وہی زوانان بچی شی زوانان بچی و بڑاگان شی دلتا آیت نمبر 9-10 کے وہی چیسے دارو سخت را خوب منکرین دو قرآن بار سخت را فار چاند سخت را وام ربط میں کترت کی شلم مرات کے وہی فما تقدم من خیر تجدو انداللہ چې څه نیکی دې مخ کو لګا وا الله سره وې اندا کې اجر دلته د مرټه تیز کو چې هر ثړې په خپل امر کې بګاڼه وي دیو جنور بتی را راته مو جا مخ کو تد کې لس اوامرو دلته نه لس نشانې د معاندینو د قران د مخالفین لس نشانې بیان ور دیو جنور بتی را راړو امتیازات د صورت یو صورت ممتاز دې پړم بیا دونه واچي او مدثر قوم فانذر وغیرہ بل دا شان نشته بیم صورت ممتاز پای نمبر 4 باندې جو سیا بک فتواهر فل لمن پاک کا بیانو کا بردا شان نشته دریم امتیاز صورت ممتاز ده پای نمبر 8 باندې فائدانو قران ناقور بردا شان نشته سلورم امتیاز سورت ممتاز بیان نمبر 11 باندې زرنی ومن خلق توحیدا پینځم امتیاز سورت ممتاز بیان نمبر 17 باندې سورۃ قوت سورودا شپږم امتیاز سورت ممتاز بیان نمبر 18 باندې د موانیدونو لس نشانه چې پکې خی بل نشانه نشته وم امتیاز سورت ممتاز بیان نمبر 30 باندې 14 19 اتم امتیاز سورت ممتاز ایت نمبر 31 باندې وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه نهم امتیاز سورت ممتاز ایت نمبر 32 باندې په مثال د سپوږمۍ د نبی اسلام دپاره بل دا شان نشته د نبی اسلام حالت مشابه کړ سپوږمۍ سره لسم امتیاز سورت ممتاز ایت نمبر 49 په ما نه باندې تذکرة الموردین کاندم همرو مستنصره فرد من قصر بل دا شان نشته مقصد صورت حضار تبلیغ دا اللہ کتاب پتی زبان رسو جماعت جوڑ شو قرآن دا شو اس کی نما قوم فاندر نو آمیر دکر کئی وصل دا معایدین لس نشانہ بیانی یا ایوہ المدثر او سادر چون کیا فاسا قوم قبر سادر فاندر او یرا مخلوقات دا اللہ کتاب لاس کے والے فرابکا فکا بیر ارقبال رب لوی بیان کا د خدای لوی د مخلوق عجزي ک پیغمبران دی عجز د مور خټه کې عجز ور کول کې عجز ځوانه کې عجزانو بډاګه بډا ته پیراغل ځان نه بچ کړي مر پیراغل ځان نه بچ کړي د مخلوق عجزي بیان کا او ثياب کو طاهر اخپر اخپل جامې پاکا دا ګوره یو لفظ د محاوره غوږه لکه موږ وو پنجابي وای او خپل پلو پاک کړ پختانه خپل لمن پاک کا مطلب دا دی چې در باندې کم فرد هغه وکا چې سبا ملامت دي او ثياب فطائر خپل لمن پاک خپل لمن پاک کا یعنی قران در باندې لازم شه دا قران بیان کا ورج دفاجور اده ګندګای نه خلق جدا کا ګندګی شرک ته شرک راډو نه خلق واړه ورج دا پینځم امر دی درگاہوں نہ خلق بیار تکا ماردی مانا کئی درگاہوں نہ خلق بیار تکا یا ور رجا دا درگاہوں والا نہ فاجر جدائیو کر جدا شا بیکاٹ تو کا یا رجا نمراد عذاب دے خلق دا عذاب دا اللہ نہ بچ کا بیانو کا ولا تمنون امت بارا پلا عمل لرا چی ڈیر گانی دی لرا بعد خلق کی لک کارو کی اوی ما ڈیر کارو کا تا سکا کا ابیا فری دی ولا تمنون امز بارا خپل عمل لرا تستک سر چی ڈیر گانی خپل عمل لرا تیر طول مر قرآن بیان کو دا نور کتابونو خیمہ طول مر دا قرآن حق تا نشا دا کور خانا چی زر کار عمر نشیم نیش پورا کولے یا لا تمنون مبری قرآن تستک سر چی زیاد گانی خپل عمل لرا چی ماتیر کار کو یا بلا مانا لا تمنون مکا آغا اخسان چی ڈیر غوڑ پا غیوان دی آجی چا دل قرآن غلق پیسی را کوئی آغا کار مکاو کنا ولی ربی کا پاس دیر علی پار دقفل رب صبر کوا مشکلات را دی فیدا نقرم فی ناقور فس کل چی پو کولی شی پش پیلائی که فدار که امیدین یا مناثیر ندکر از رازدار و سختا پا کابران باید نداسان دا صورتون بس کوا ورمختا کوئی اتنا چی خپشه په کافران باندې نه داسانه منکر د قران اغل ګرانه زرنی نو پریما و من حرکت وحیدا ا دوی پیدا کړ مې او تشتور یک یوازې وېدا اتون د ولید نو غیره په بارکه ټیک ده هغه هغه وخت کې مستا کوخه دا نه چې هغه فارري دا اتون اوسم چې څوک د قران خلاف کوي دا هغه نه فارري کاغذ کوم کته کې قبل څوک کوي وجات لو مارا ممدودا اگر تو میں دل مال دیر مارو کو دین اردا کی مارو دی و بنین شهودا او زامن حاضر دتا چه مال دیر تو زامن وتری دے غریبانان زامن جسو کو دبئی کی اسو کو انگلینڈ کی اسو کو کراچی اسو کو فوج تو کو پولیس کی اکثر پہ اختر کی برانشی اکثر پہ اختر کیما اگئی پلار تخرانشی ا دمادار خلق بچی دمادار خلق بچی اغی حاضر وی چاته یو کارخانه ولا کړی چاته بل چاته ماقام ټول یو ځای کیږي او چاته یو کاروبار ولا کړی نو دا د امن ټول موجود مالدار او مهاتور او تمهیدا ابي چونه می غړول د ابي چونه چې کوم ځای ته پته دغه ده کی بنگلا وو د محل وو ده کی ثم اتو ان ازیدا بیا ته مکی دې چې زیات بکم دلا دی وای چلا په ما فدر کړې دنیا کې مال به التم زیات رکھ کلا لوی چرنا انه کان یک نند دې لاتنا عنیدا څنګه د اتونو دشمن د قران دشمن دې ثورغو ثورودا درې چې دنه بکم دلا صح مقام تا انه فکر یک نند سوچ کو در معاندینو یو نخا چې قران جوړ دې په سوچ یرا د دې سړي څه مطلب نو قدر اند ها پوشو دې ډله جوړي دې سیاست تراوتن واري وقدر اند دې وکړه فقل کې وقدر نو فلانتی سر بدن دې وکړه هغه د الله دردار پر قران باندې وي دا دې ډله جوړي سیاست تراو ولانتی دا سر بدن خبره کې ثم قتل بیا فلانا شي کې وقدر سرنګ بدن دې وکړه ثم نظر بیا وقتل قران ور د بدو دسو واید کا د لکونه کبه بسار ما سم یو ذکر ما کثیر صورت قلم کې بد بد دو ګنا شه چې تاو یری د د د دوه م درې م نه خه ثم ابتا بیا تاندې تر کو تاندې روان شه ساته په با سره اورګو دې وټ کو ما شه د س تین م نه خه ثم ادبر بیا شاګر د ډیر خطرناک چاله ثم ادبر بیا شاګر دا شاجیږي کنه اندا ډیر دین دی بیٹا ځکای ادا غډر دی چې بارود نشته دښتش بارودی ګوله دغه پکې چره سو مات برا بیا شاکر شرمول خدا پاک دا سره چې تو د قران خلاف کوي شرمایې وات کوس د اکبران او ځان غټو غنو یو بل ته کېدما دا ووم فقال ان هذا لا تخرن نو دې نه دا مگر جادو دې اتشو ایو اوسر چا طرف کې چوری څه دی نه شو ان هادا نه دا پتا قران مگر وې نه دا باندې دا غلس نه خيولو کې سوزلي سقر در چې دنه وګم دل سقر تا اسې چې بوخ تعالی سبت اسبت شان دې سقر لا تبقي نفري جواندې اني فري دې مړ ني جواندې فري نه مړ ثمانه لا موت وی ولا احيا نبه جوند خوشاله نه وګی بری چې پیغام شي یا نفریدی اډوکی نفریدی واقعي ارته واقعي ارته به تباکی لوحات للبشر صدون کې ده ادا فار د باندې علی ات د 13 په دې باندې مقرر دي نول فرق ته و ما جان اصحاب النار ان دې ګرځول مګا مقرر په جانم باندې مگر ملائکه ان دې ګرځول موږ سپیر دی مگر امتحان د فردا کزان چې کافران دي دې فرد چې یقینو کیا کزان چور ورکړ شو ته کتاب چې په تورات کې مداوي چې نور لسی ازیات کې ازیات کې دا قران ا کسان لا امنو چې ایمان راوړې ایمان اثر دی ایمان او شک دې نه کوي ا کزان چور ورکړ شو ته کتاب والمؤمنو ایمان والا دی اوتور کتاب دې مراد ګور مليان دې دی ماته ځکه غول اوتور کتاب نه مراد يهود نصارو او دې دا کې چې کوم قران ولا ایمان دي نو شک نه کوي کله چې ورغې شو ته فهم د کتاب ول مؤمن او عام مؤمنان دا نو له سوال یاد کړی چې قران وی دا نو څه ما په دې کې سوچ کو چې الله خبرې دې که ما خاصه حکمت شته چې نو له یزما یو د سوچ راغی دا که شوبه پیدا کیږي چې فرښتې خو یو مړی را ده دې نور څه ساجاتو مشال قران وی ما وی زماده پښتنو اغا ضرب البصر ته دغلا چې سړی وای ما نه بغیر به شل نه کی مطلب دا چې زه ترنیم د کار نه شرطو ده او دا کرنی الله وای چې زه ترنیم د بنول سي ذکرش دا نول د انسان د انسان د همت د انسان د عمل امتحان انسان شرکول نشي کله وسره داري مخلوقات فرښتي شرکول نشي کله وسره یعنی مطلب دا دی که چېرې زمایم دا وسره نه کنه نو دا فرښتي بندول دې کار بیا نشي کوله ترې ما ته مختار شه قران وی ما ته واقعا یاد شو وې زمونږ د کلی یو تړې وې قتلو هندستان ته سلو پینځه کاله بعد راغی ډېر خوشاله وم نو خدي ته ډېر مال مې راغی خدي وته ډوډۍ وخوره ډوډۍ وخوره نو بیا وینا نه خدي وای نه ګوره که ما ډېر زیات مال راوړی دی هغې وته ګور ډوډۍ وخوره بیا بې شمېر نه کنه جیب ته لاس کنه کالدار غټې روپۍ پټې ټیبل کې دی دا یو نو بیا دا دا دوه اوسو ته ګوري ادا درې چې نول شو جیب جیب ته لاس کې جیب کې روپۍ نشته سړی کچه شو نو خدي جیب ته لاس کړه هغې ته روپۍ نو پاتې پکې وی دا ایشل بی سړی بې زما نه ایشل نه کړه کنه نو دلته ما لا وایي چې که زما یم دا دوه زرې دا نولس دي نولس یعنی انسان انتہائی کوشش دی چې دی وکړي دې کار که د الله امداد نه وي وتره نه شي رکو دا موږ چې قرآن بیانوو که د الله امداد نه وي قسم دی که وټکه به موو تا چې قرآن ته ناستئ دا د الله امداد دی تا سره د شپږو بجو څوکې ته کېم داشان ته مړ به شي شپږو بجو دا دی یو نیمه بجه شو نیمې ګنټې وشوې خلک ناست دی زنانه ناست دی دا د الله په امداد ناست دي ګرداسې کېنه یو سړی ټینګ شي بیا دا د خدای د کتاب او برکات دي زما اون سړی چې بیمار مې تا ته پته ده سینې مې آواز نه راوځي په دې حالت کې سړی لس منټ هم خبرې نه شي کولی ازه لګیا یم دا وخت نه تلګیا یم لګیا یم خپل سینې په زور لګیا یم خدا د الله امداد دی که د الله امداد موږ سره نه وي موږ هیڅ هم نه شي کولی لنډه خبره دا ده ځکه نولس یاد کړي علی تسعة عشر په دې جانم باندې مقرر دي نولس فارښتې نو مشرکان وې مړدا خو نولس دي نوای کې پهلوانو هغه یلکه دا لس خو د قابو کول شوه ابو جهل ته وی دا نور دا نه تاسو ټول کزې شي قابو کولې هغه ولې شو قابو کولې نو الله تر هغه چې نه ځکه هغه کوم چې پهلوانو ابو الاسد غالبا نو هغه به شل دېرش کسان خپل قابو کولې شو نو الله وایي نه دا فرښتې دي او ما جاننا صاحب نارې انوي ګرځول موږ مقرر په جانم باندې مگر ملایکې ملائکہ یو تا دور کس نشی قابو کولے وما جالنا آئی دہتا ہوں انا اگر دور مگش بیردائی مگر امتحان نفارد کافرانو چی کافر ہے بات انکارو کی چوئی سنگ نولس بس اکڑے شی لے سیکن اللہ دینا ادھے پر چی یقینو کی آگ پا قرآن بانی آگ ادھا اوتن کتاب چورگر شو دیتا کتاب او زیاد کی دا تعداد یعنی کارا کی دا تعداد آ کسان کا چیمان رہ دے ایمان اثر دی ایمان او شک دن کہ یا کسان چور کرشتو دا کتاب دی علماء اکبر آ مومنان یعنی امیان آ مومنان ولی اقول اللہ دینا ادھے پاس چھویا کسان چھ پڑھو کے مرد وال کافروں کافران ما دا اراد اللہ پی آزا مسئلہ سی راد کرے اللہ پا بیادے مثال باندے چاکے چھ مرد دے بوئی یعنی دی مثال دا پکسا جو نوز ستا جو اب قدار کے ذل اللہ دکرائیں گو برائی کی فریدی اللہ چالے چکا خشی اتو فکر گئی چالے چکا خشی چی دا آگا دا گو برائی پتہ ہو لگی وی علما ادے فارا وما علما انپوی کی نفی جنی جو نو در ربی کا لحکار در افتا مگر اللہ آنے لے دا ندر قرآن اللہ ذکر اللہ بشر مگر فاند فارد ماندی گانو کالا اس اس بات رسالت کئی از نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتصلی ور کوي از نبی علیہ السلام ای مشابه کړه سپوږ مې سره دا که څنګه چې سپوږ مې ول کناره وا بیا رور غټي کی یا پیندل سره کې پورا شي دا رنګ پیغمبر تاول نری وی لکړو بر نه کم خلک ني نو ته نظر باد ولي ابو بکر صدیق ولي دي او دار حضرت خدیجه بی بی ولي دي او علی رضی اللہ عنہ ولي دي لکړو بر دي په دوی ورځ بیا نور اوسو کتاب زیات ولي دي لکه څنګه چې سپوږ مې چې په دوی ورځ غټه شي ابیا پیندر ست کرناو کی دک خجان قلا نه ادا ذکر ته جدی خیال لے والقمر او شاید است په حال باندې حال اسمنګ مې ولیل شاید شپا ادات برا کله چشا کی است په حال باندې اسمنګ مې دال تک اسمنګ مې ور کی نری وی بیا غټه شي بیا چې پوره شي بیا رو وړیږي او ته پیغمبر دنیا نه دی او شاید است په حال باندې شپا ادات بر کل شا کی شپا شیشا کی رنا راشی کنا تو تا چرا لشپا لارا رنا را لا و صبح او شاید دستا پا آلمان سبا کل چی کل چی رنا ہو کی چی ترا لرنا ہو شو ادھا حق دباتی الفرق ہو شو انا یقنان دا مثال لحدال قبر خامخا یو دلویو مثالون نده نس پونگمان سر چی نبی اسلام اللہ حال برابر کن دا یو دلویو دلوی مثال نده تدیرن لبشر یار اور کوم کې د فرض باندې ګانو چې منشاء د فرض اچا چې وړي ستنه ای تقدم چې مخکیږي نه کوتا او یا تاخر یار تو کیږي کل نفسین هر یو نه په سبغه باندې کتب چې کړیو رهینه تو غاڼا به په خپل امر به غاڼې یا بجنت کی غاڼې یا بجانم کی بغاڼې الا صاحب الیمین مگر نه به غاڼا خې طرف والا فی جناتین و جنتون کی تپوس بکی دیو بلنا تپوس بکی علی المجرم دا مجرمان نا چی ما صدقون فی سکر ششی راو سا اتاد پا جاننم کی وائی بدل اللہ منو کم نرمو سالین نو منگا بلون کیا لالا سرات مانا لغوی نو منگا بلون کیا لالا سوالات کم چونکہ اللہ نے سوال لیا کنا و دیو کنسا دیو جنو تا سوالات وائی ولم نکنو تحیم مسکین دکا موز در آقا کی فرض دونو دا غړونګي دریم صورت دی مسلمان په معنا د بلې د عادت موحدین نو موږ موحدین ولم نکنو مسکین او نو موږ چې خوراک مور کوم مسکینان لا انمو توحید منلو انمو ډوډا ورکور او کو نو موږ نه خوذو چې نو نو تو په باطلو کې مال خایدین سره نو تون کو چې چا وی یا رسول الله موږ به یا رسول الله چې چا وی بل غسل ده موږ به داشته پکونا نو کذب یم دین او مونږه چې تکذیب وکړو پر د قیامت مونږ د قیامت سره تیارې نو کو مونږ ته دنیا لګاو حتا تان لکینا حتا کی چراغ مونږ ته مرګ د مرګ ته تعبیر په یقین سره کړې دغه مرګ یقین دی او ژوند ډیر شکی دی نو که شکی ژوند پر تور اهتمام نه سور منډي تړي دی او کم چې یقین دی غیر هیڅ اهتمام نشته فما تنفعهم نو فائدہ ورنه کیدی تا شفاعت الشافین شفاعت شفارس کوونکو شفاعت کوم کنه مراد چې کوم نه جنازه والا دي ځکه دا جنازه چې کوي دا یو قسم شفاعت سي چې الله دا زنګ باندې دي اره مرشه دي دا یو اجز سره دي ته په تو ته ما پیو کا نو فما تن په نو فائدہ بور نه کی دي تا شفاعت شفاعت کوم کو حدیث کرا دي نبی اسلام فرمایي وای نبی اسلام فرمایي و امام مسلمین يموتو نیست یو مسلمان چې هغه مړ شي چې هغه مړ شي فیقوم علی جنازتی 40 رجلا دا په جنازه څلوېښت کسان ودرېږي لا یشرکون بالله چې هغه شرک نه کړي الا شفاعهم الله مگر الله مگر د دې شفارت به الله منظور کی دا جنازه یا شفارت ده خو شرط دا دی چې هغه مخه د پرو چا موحد و ا دا روس چې کوم شي دا موحدی دي نو چې تا ودا مخې ته بدعتي ودرو نو د بدعتي شفارت به الله منظور کړي او الله دشمن نه پیغمبر دشمن دی د دې موږ وو چې کله ستاسو مړ شي پلار یا ورور یا زیه په خپل مخې ته کیږي عجب دې چې ما ته وایي یا بل توقیر دې ته یا بل په خپل مخې کیږي یو راته ګران نه کم سبق چې ته ځان لرست وای د کا سبق مخې ته وای بس الله اکبر مفتی ځوان په دې روان او په نیت وو کې الله اکبر وای نو بیا با سبحانك اللهم وای نو که نور سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسم الله تعالى جدك ولا اله الا لا نور الطافق سوا دي ګورې اته مذکر دي نو چې دا وای نو بیا با الله اکبر نو بیا با درود شریف دواړه درود نو وای نو دا دواړه وای نو بیا با اللهم اللهم اغفر الحي والميت نو چې دا وای نو بیا با الله اکبر نو سلور الله اکبر شو فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ بس دا جنازه دې کړه ګران کار دی اولنا نیت کو کې دړه چې دا د دې نامه ته چې موږ مړ پروت دي یا پلار مې یا ورور مې اند د جنازه کو پړ کې بدار راځي په خلی اجت نشتا ابیا با الله اکبر فتی دا وای دا غړو دا ډوم به تکبیر شد الله اکبر کو شو سلور تکبیر نه پکې څه ګران کار نه کو نو په خپل درې موحد او رو ته کوشش کوي چې موحدین خپل درې سلوي قطن کم از کم چی نو کا غسړې موحد مړو نو کدا غنه ارتور ګونه نشي نو سیوا الله به ته معاف کړي دا نبی اسلام فرمان دی وره خوښه فما تن فما نو فائدہ ورنه ردی تا فائدہ ورنه کې دي دا شفارت شفارت کو کزر کا کشل در کتن دی جنازه کې او چاقیده غلط او ارنو یا مخ د مولای شپ چې کوم دی هغه مشرک بدتی ولاړو دا هغه شفارت هم نه قبول فما لكم سیتا اس زجر منکر کو قران تھا سیتا دان تذکرتی د فند کتاب نو مور دې مخړون کیتا ته کان نو مور دې مخړون کیدی کانم گوئے کدی خمر خردی خمر دا خمار جمعنا مستان پیرا تری دلی فرد من قصورا تری دلی دا ازمارینا دا قرآن وارو مثال ورک ازماری سرا ادا قرآن چی تخ دی دی مثال دای مشابق دا خروتا دا قرآن وارو ازماری دی پی انسانانو که دا قرآن دو وجد ازماری شیو دی لیکن بزنگل که ازماری دی چیر توک دی تخ دی دا کرنگی دا قرآن تا چکی ناستا و دی ازماری شی پی انسانانو که دی ازماری شی امید دی دن خلط یری گی تخ دی تی بیان کانم خبرو مستان پیرا تو باید دا آخر دی ترولی شیوی فرد من خاصورا تری دلی دی من خاصورا دا ازماری نا بل یوری دو بلکه غواړي هر یو تن دینا چور دکړي دی دیتا صحیفه پرانسته چې کې دی ته دکړي دا جنت دی د جنت ته هر یو منډوي قرآن جنت دار یو خو دی لیکن د قرآن ته تصدیق کله ای چرنا ای چرېم نه چې قرآن ته نه کې دی بدن تر شي نه بل خافون الاخره بلکې دی نېریږي د اخرت نه نه قرآن ته چې نه کې دی د اخرت نېریږي او بیا ترغیب لار قرآن کله نظرات کار ته به قرآن ته نه کې دی او ادی به جنت تر شي کله چر انه تذکرہ یکران دا قران کریم دا فن کتاب دے فمن شاء ادو چغاڑی فن ذکرون یادی قران دی قران تر کی اس تتلی قران ہونا وما یذکرون او نش فن نش غلطے دی الا ان شاء الله مگر چغاڑی اللہ دا اللہ کار دے دا خدای کار ذوقبل کتاب دراونی گنی آتی خو طولو چی من قرآن تکڑی خو توفیق نور کئی او دورا پسوک کئی او دا افگران کار دی او دا پسوک دکئی یو طور درائشی بیاو تختی و آلو تقوی دالا خواونده آلو تقوی چی یر داغنوشی دالا لایک دی چی یرتوی و آلو مغفران دالا لایک دی چی بخنت نگوختشی مقصد صورتو حس علا تبلیغ دا اللہ کتاب دے ذکر دے او دے پا منڈو رسو اتلوار بروگا جوٹی دا انشاءاللہ سبا لے دو وقت راشی کنا تو کوشش کم چھ سبا کم نہ کم صورتوں پاس شی